آقا لجپال مدینے والے میرے آقا میرے لجپال مدینے والے میرے حالات بدل ڈال مدینے والے مدینے والے اپنی آنکھوں سے لگاؤں میں سنہری جالی اپنی آنکھوں بلوائیے ہر سال مدینے والے مجھ کو بلوائیے ہر سال مدینے والے میرے آقا میرے لجپال مدینے والے میرے حالات میرے حالات بدل ڈال مدینے والے میرے آقا میرے لجپال مدینے والے اپنے دکھ درد مدینے والے میرے حالات میرے حالات بدل ڈال مدینے والے میرے آقا میرے لجپال مدینے والے صدقہ حسنین مجھ کو کر دیجئے خوشحال والے مجھ کو کر دیجئے خوشحال مدینے والے، میرے آقا میرے لجبال مدینے والے، میرے حالات میرے حالات بدل ڈال